was hem dan, een uur lang in de mix bij 538, Mees Salome. Dankjewel, man. Ja, gekke set. Hé, je zei net al even bij de intro dat er een EP aankomt op This Never Happened. Dat is het label van Leenheid natuurlijk. Wanneer konden we die precies verwachten? 12 mei komt de volledige EP uit. En dat wordt dan uiteindelijk, hoeveel tracks staan er dan op? 3 tracks. Oké, er zijn er 2 uit, dus er komt er nog eentje binnenkort. Ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen radioshow, Distant. En er zijn natuurlijk ook evenementen aan vastgelinkt. Je hebt Paradiso gedaan in januari. Klopt. Zag het er te gek uit. Ja, was super cool. Ja. Er gaat een heel groot evenement aankomen weer. Klopt. Ja, ja, we gaan 2 mei gaan we Distant Beach doen. Ja. En ga ik all day Extended 6 spelen. En het is in Scheveningen. Scheveningen, Corrale Charlie van Haag. Ja, wat kunnen mensen verwachten als ze daarheen gaan? Want kaarten kopen kan niet meer, want het is uitverkocht. Het is uitverkocht, ja. Klopt. Ja, goed. Allemaal, ja goed, het is 7 uur lang gewoon mijn muziek, mijn sound. Hopelijk zonnetje, zonsondergang. Het zal wel fijn zijn als je op stand. Ja, het zal wel lekker zijn. Maar gewoon wat ik leuk vind om te doen. Gewoon extended sets en leuke muziek spelen. Hoe bereid je daar nou eigenlijk op voor, zo'n lange set? Is het dan, heb je gewoon een hele stapel muziek? Ik ga maar, of heb je iets helemaal gepland? Of hoe ziet dat eruit? Ja, ik ben wel van de garde van we zien wel wat er gebeurt. Dus ik heb gewoon een stapel muziek mee. En ik laat het moment gewoon een beetje bepalen wat ik ga spelen. Dus, nou, te gek. Ja. Nou, ik ga even zeuren om een gastenlijstplekje sowieso. Dankjewel dat je hier was. We gaan je muziek in de gaten houden. En hoop je snel weer te zien. Ja, dankjewel voor de uitdaging. Meestal aan mij. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode bij Stereo Trends. Met dan in de studio Paul Webster. Fijn weekend. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check us stereotrends.com. Or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. 538 Nieuws. 3 uur. Amerika en Iran gaan later vandaag verder met de onderhandelingen. Ze hebben al 14 uur met elkaar gepraat en hebben nog geen deal over vrede. Maar ze zien dus wel genoeg aanknopingspunten om het gesprek op gang te houden. Groot punt van discussie is de Straat van Hormuz. Daar zijn vandaag wel 2 Amerikaanse mijnenvegers doorheen gevaren. Stellen die online zoeken naar een spermadonor kunnen die maar beter eerst heel goed leren kennen. Daarvoor waarschuwen belangenorganisaties bij nu.nl. Vaak doen deze informele online donoren zich voor als kleine spelers, maar stiekem hebben ze soms al tientallen nakomelingen. Wensenouders kunnen nergens checken of de donor de waarheid spreekt, zeggen de organisaties. In het Brabantse dorpje De Mortel zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een ethanolbrander. Die ontplofte waarschijnlijk, waarna de mensen het spul over zich heen kregen. Dat schrijft Omroep Brabant. Hoe het precies kon gebeuren wordt nog uitgezocht, want er was na afloop geen brand. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een verlovingsfeest in Haaksbergen is helemaal uit de hand gelopen. Er ontstond gedoe. Familieleden van de vrouw zouden het niet eens zijn met het aanzoek van de man. Dat zegt de eigenaar van het restaurant waar het gebeurde tegen de Stentor. Het mondde uit in een grote vechtpartij en de politie moest eraan te pas komen. Er raakte iemand heel licht gewond. De families zijn daarna los van elkaar vertrokken. Het is overal droog en 3 tot 7 graden. We krijgen een zonnige dag met in de middag soms wat stapelwolken. Het wordt dan 13 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Afrojack. What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. Jack Radio. I don't know what happened. But suddenly, I just lost all. I just lost all control. I just lost all control. I just lost all control. I don't know what happened. But suddenly, I just lost all control. We'll be right back.

City of house music. You already know. You know what it is. You know what it is. It's Chicago, baby. You already know Jack. Jack they body to the floor until they wanted more. We'll be right back.

time that we free. Every time, time that we dance to the beat. Every time we kick it, you knee. Every time, time that we rock to the beat. Jack, en je luistert nog steeds naar Jack Radio. Let's go! try to make shape. I wanna see you trying to maintain. want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. Your body, everybody wants your body, so let's check. Better yet, on track like a jockey to a horse move. New York. I love my city. I like girls with titties.